Och Katie gick vidare, lite ledsen efter mötet med kameleonterna var hon nog. Men som hon gick där fick hon se ett litet bi flyga från blomma till blomma. Och strax glömde hon alla tråkigheter, för det lilla biet var ju nästan ännu mindre än hon själv. Säg mig, är du den du ska vara? Eller ska du kanske bli någonting annat sen? Hä? Det har jag aldrig någonsin tänkt på. Har inte tid med sånt. Drottningen begär att vi samlar upp vårt pollen och flyger hem och vi får inte söla det minsta. Hej då! Men när det lilla biet skulle flyga iväg med sin tunga börda så föll det till marken. Det var på tok för tungt. Men Katie erbjöd sig hjälpa till. Och nej! Om drottningen får se det så blir hon så ohyggligt arg! Blir hon? Det är förbjudet. Och gör man något förbjudet då blir man straffad. Din drottning blir nog inte arg om jag förklarar för henne. Mamma, mamma! Varför skulle jag träffa en hjälpsam larv just idag för? Men väl framme vid binas träd flög det lilla biet upp med sin del av lasten och glömde alldeles bort att Katie hade resten. Och där uppe blev det nu stor uppståndelse. För det var sällan, för att inte säga aldrig, som någon vågade trotsa drottningens bud. Det är ju bra! Det är ju bara halv last. Jag vet, men jag kan förklara. Går icke, du känner våra regler, eller hur? Förklaringar finner sig. Men jag... Tystnad, tack! Ers majestät, en arbetare här med blott halv last. Så, för fram den skyldige! Men i rätta ögonblicket, om det nu var så rätt, dök Katie upp med sin förklaring för att drottningen inte skulle bli så arg. Det var för tungt för bi nummer 5322, så jag hjälpte honom. Så, du var mitt pollen liten, hä? Vill du kanske rent av bli ett bi? Oh, om jag fick försöka. Det verkar vara ett fängslande liv. Du ska nog snart bli varse hur fängslande det är. Nummer 6256. Mitt namn är Katie. Det var Katie, men från och med nu är du 6256. Ja, och så var Katie en av drottningens många tusen slavar. Hon slängdes in i en cell för att arbeta. Att ett bi blott är en slav som jag ej ger fri. Glöm era vingar, drömmarna. Ni måste lyda drottningen. Aldrig vi skratta får, känner ibland en tår. Aldrig någon drömmarliv för arma arbetsbi. Flyga hit och dit, i min armé. Egna små tankar förbjudna är. Här ska ni slava, aldrig vara still. Just för er drottnings skull finns ni till. Men livet som arbetsbi var inget liv för Katie. Tungt, tungt arbete hela tiden, utan uppehåll. Hon var inte lat, det var inte det. Och hon föraktade det inte, som kameleonterna. Men i alla fall så var det nog inte riktigt det som var meningen med hennes liv. Jag går min väg. Jag är minsann ingen numrerad vem som helst. Så! Jag tänker... Du tänker! Du tänker inte alls. Åh, du går ingenstans alls. Om du en gång blev min slav, så är du sedan min slav. Jag tål inte trots. Hon slängdes in i en cell igen. Men det lilla biet förstod att Keti hade rätt. Keti var ju inget bi, och han hjälpte henne att fly. Med en kvast knackade han ett litet hål i trädstammen, precis lagom stort för en liten larv att krypa ut igenom. Så, sibbidi-bop! Men... Krigalarm! Krigalarm! Rymningsförsök! Rymningsförsök! Göm dig, Keti! Göm dig! Ett vaktbi hade fått syn på henne. Handlöst kastade hon sig ner för stammen och försvann in bland ängsblommorna. Flera bipatruller flög av och an och letade flera gånger alldeles in till henne. Men de såg henne inte. Och till slut gav de upp. Oj,